Eneko gorri baionan kira, San Andres plazako beraz lokal batean, jadanik toki estrategiko bat da, baina hemen zer atxemanen dugu? Bai, beraz hemen gira Baionako toki biziki ikusgarri batean, beraz hortako da estrategikoa, San Andres eta Platxa plazen artean kokatzen gira, eta orotara 1 metro karratuko espazio desberdinak ari gira antolatzen, biziarazten eta animatzen. Eta guretzat, euskarak, euskaldunek, errigintzak eta elkartegintzak espazioak galtzen dituen garai hauetan, biziki importantea zen, hainbat elkarteren artean espazio desberdin hauek biziaraztea. Beraz, zer atxemanen dugun emendik zenbait hilabetera, bain bat espazio. Alde batetik, elkarteko kide laguntzaile edo langileentzat lan egiteko espazio bat, co-working espazio bat izanen da, 50 metro karratuko espazio ideki batean. Ondotik izanen da ere, sukalde, kafe, tisana, tegi bat ere momentu gozo bat pasatzeko. San Andres plazari idekia ere bilkura eta formakuntza gela bat 16 pertsonentzat. Rebro gintza edo bulegotik ere espazio bat, zenta elkarteen lanaren zat barrezkoa dugun zerbitzu bat da, eta bukatzeko mendik zenbait hilabetera dendatxo bat ere euskararen inguruan diren material guziak eskuratzeko. Hemen lan egin nahi duenak momentu batean, ze elkarte dira hemen, nungo kide izan behar du? Bai, toki hori ez duguna izan dadin frantsesez funtzionatzen duen euskalgintzako eremu bat. Euskaraz funtzionatzea guretzat biziki importantea da, beraz euskaraz lan egiten duen eta euskararen alde lan egiten duen edozein egiturari idekia da. Egitura edo autoenpresari, itzultzaile, irakasle eta historio. Hau lehen gauza. Gaur egun 6 elkarte gira, baina oraindik bada tokia beste 3-4 elkarterentzat eta gero horrek eskaintzen du aukera co-working espazioan zure jonan gehiago pausatuta. Egun osoan lan egiteko, baina baita ere bilkura gela eta formakuntza gela erabiltzeko. Beraz, momentuz proiektua ari gira lan zen, biziki idekia da oraindik, hor aurkezten duguna berdin 3-4 hilabeteren buruan argunt beste zerbait izanen da, baina ari gira dura 4 aste zerbait ekipatzen eta animatzen. Etorren nahi duenak zer begiratzen du tokia baden da sartzen da, edo itzordu bat hartu behar da, erreserbatu behar da? Ez, biziki malgua izanen da, fera, izanen da logiziel bat erreserbak egin alizaiteko, eta hola. Gero, co-working espazioan 21 pertsona sartzen dira, momentuz aski hutsa da, baina mendik zenbait astera hori izanen da, beraz 20 pertsonak lan egiteko erreletegi txiki bat izanen da. Eta jendeak erreserbatuko du online, tik-tik-tik, eta onera etorri, eta kafe bat hartu sinan, kalostrapen bazkaldu, eta euskaraz bizi baionan, ez da gaizki. Ez da gaizki eta bada beharra. Hori da, eta guretzat biziki importantea zen, toki hauek ez daitezen pribatura joan, baina herri mugimenduaren zateko itea. Eta beraz, eskertzen dugu doaintza kampainan asko lagundu gaituzten egitura guziak, eskertzen dugu se aska ere bere konfiantzaren zat, alokairu bat baita, eta guen gaiatzen gira pagatza, baina se aska ere konfiantza egiten digu, eta eskertzen ditugu ere konfiantza egiten diguten lehen 6 egiturak. Bai, justuki hori galdegin nahi nizu bukatzeko, 6 egitura horiek zeintzu dira? Momentuz, hor biltzen dira plazara, kooperatiba bilakatuko dena, bada, Gazte Kazeta, Euskal Hedabideak, sarea, Euskal Konfederazioa, Bigabai, sare publikoko guraso elkartea, eta Topagunea. Eta norbaitek nahi badu, harremanetan jarri, eta dena ez da bai datzen da. Hori da, 3-4, wala. Eta gero, arrazoin zu gaita dena ez da baiatzen dela, zenta plantan eman dugu gobernantza horizontal bat, hilabetean behin biltzen gira eta funtzionamendu guzia aipatzen dugu. Gaur adibidez batetan, bilkura bat dugu, dena aipatzeko, Baionako besteak beste. Mire esker. Zuri.